سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنامكم الله بوسون كرونا براني بوسون ميتا سما. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. جون آن دوي برنام هنج برجاو كون جاو بوسون بنكر سون هاي بنكر منوت جا كون لير. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جون آن تر และพระเจ้าของเจ้านั้น ผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ ไม่ใช่เช่นนั้น แท้จริงมนุษย์นั้นย่อมจะละเมิดขอบเขต เนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้ว อินนะอิลาร็อบบิกัรรุจอาแท้จริงยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือการกลับไปอะรออัยตัลละซียันฮาอับดันอิซาศอลลาเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่คอยขัดขวางบ่าวคนหนึ่งเมื่อเขากำลังละหมาดอะรออัยตะอินกานะอะลัลฮุดาเอาอะมะระบิตตักวาเจ้าคิดบ้างไหมว่า หากบ่าวผู้นั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องหรือเขาได้ใช้ให้ผู้คนมีความยำเกรง เจ้าคิดบ้างไหมว่าหากเขาปฏิเสธและผินหลังให้ เขาไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริง Allah นั้นทรงเห็น ไม่ใช่เช่นนั้นถ้าเขายังไม่หยุดยั้งเราจะจิกเขาที่ขมอมอย่างแน่นอนขมอมที่โกหก ที่ประพฤติชั่ว فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ แล้วให้เขาเรียกที่ประชุมของเขา เราก็จะเรียกผู้คุมนรก كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ไม่ใช่เช่นนั้น เจ้าอย่าได้เชื่อฟังมัน แต่จงสุญูดและเข้าใกล้อัลลอฮ์เถิด